Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shalom. Welkom vrienden van Leerhuis Radio Israël bij weer een studie met vanavond een gedeelte uit nummer 8 tot en met 12 met de titel Beha'alotega. Het is een werkwoord dat wijst op het opzetten van de lampen van de gouden kandelaar in de tabernakel of het aansteken van de pitten ervan. In ieder geval wordt hier het belang benadrukt dat als de kandelaar wordt opgezet, het licht altijd naar voren moet schijnen om het heilige van de tabernakel volledig in het licht te zetten. Nu lijkt het erop dat we hier te maken hebben met een bijna nodeloze herhaling van een eerdere instructie van God aan Mozes voor de bouw van de tabernakel in Exodus 25. Onze parasha beschrijft namelijk vooral het grote moment dat het volk Israël na bijna een jaar lang Sinaï eindelijk verder trekt op weg naar het land Kanaan. En alle hoofdstukken ervoor in Numeri hebben alles te maken met de laatste voorbereidingen en instructies voor die grote reis. Maar hoe zit het dan met die kandelaar? Welk belang heeft dit object nu in deze voorbereiding? Het antwoord ligt in het feit dat we hier te maken hebben met een volk dat wordt klaargemaakt als een leger. Dat op weg is om gebied in te nemen en de strijd aan te gaan met zijn vijanden die dat willen beletten. Maar Israël is daarbij meer dan zomaar een leger en wordt gezien als het leger van God. Hun komende reis is dus vooral ook een geestelijke strijd. En daarbij vormt de tabernakel met daarin de kandelaar het centrum. Want juist de tabernakel met allebei behorende offers vormt het hart waardoor relatie met de God van Israël mogelijk is. Ik wil wijzen op drie fases in de komende strijd die Israël zal moeten aangaan op weg naar de overwinning. Met veel leerzame principes voor een ieder die zich wil scharen achter Gods volk aan. Drie fases met elk een eigen strategie. In het eerste deel zien we de fase van de aardse strategie als volk van God met hele wijze en nuchtere voorbereidingen die ons wijzen op menselijke verantwoordelijkheden. Maar wel tegelijk in afhankelijkheid van God, dat altijd de basishouding moet zijn. Want alleen in hem is pas garantie op overwinning. In het tweede deel kijken we naar de fase van diepe geestelijke voorbereiding als de strategie van God. Hier staat dus vooral die tabernakel met de kandelaar en de offers centraal. Daarbij zien we een opmerkelijke parallel met het Pesachlam bij een ander groot vertrek, de eerdere Exodus uit Egypte. Ook nu lijkt het paaslam de weg weer te openen naar de overwinning. Een profetische verbinding met het volmaakte lam, Jezus de Messias. In het derde deel zien we de fase zodra het volk in autoriteit gaat uitstappen. Direct zien we de strategie van de vijand. Maar de bedreiging komt verrassend en schokkend genoeg niet van aardse volken, maar van verleidingen die het volk van binnenuit proberen te bestrijden. Ook hier zien we weer eenzelfde parallel met de Exodus uit Egypte. Want de verleidingen hier blijken een kopie te zijn van eerdere verleidingen in de woestijn, net na de doortocht door de Schelfzee. Hier zien we de ernst dat vooral geestelijke machten werkzaam zijn, die net als in Egypte uit zijn op vernietiging van het leger van God door het zoeken naar zwakke plekken. מה הוא יחשוב עליי? מה היא תגיד לי? איך הם יגיבו? ומה יקרה? הוא בטח יצחק עליי. היא תגיד את הפרייר. הם ילעגו לי. אבל זה לא משנה. אני בוחר בישוע. פה יש לי חיי נצח. אני נותן את חיי למען האמת. אחינו הדרך, אחינו המלך, הוא המשיח, הוא האמת. אחינו הדרך, אחינו המלך, הוא המשיח, הוא האמת. גם ישוע סבל, גם לא לגור, נזב החדל אישים, לא תואר לו ולא אדר. הסתירו פנים ממנו, הם לא קיבלו אותו, לא האמינו, אבל זה לא משנה, כי אני בוחר בישוע, בו יש לי חיי נצח. אני נותן את חיי למען האמת. אחינו הדרך, אחינו המלך, הוא המשיח, הוא האמת. אחינו הדרך, אחינו המלך, הוא המשיח, הוא האמת. בישוע, בו יש לי חיי נצח. אני נותן את חיי למען האמת. אחינו הדרך, אחינו המלך, הוא המשיח, הוא האמת. אני בוחר בישוע, בו יש לי חיי נצח. אני נותן את חיי. הוא האמת. אחינו הדרך, אחינו המלך, הוא המשיח, הוא האמת. Alles in de eerste helft van Numeri heeft te maken met voorbereidingen voor een leger dat binnenkort moet uittrekken voor de strijd. Het begint direct al in Numeri 1 vers 3, waar Mozes van God de opdracht krijgt om alle stammen te tellen. Het gaat om ieder in Israël die met het leger uittrekt, van 20 jaar oud en daarboven. Die moet u tellen naar hun legers, u en Aaron. Het woordje dat hier twee keer gebruikt wordt voor leger is tsava en betekent bijna altijd een legermacht of oorlog, strijd. Het komt maar liefst 61 keer voor in de eerste 10 hoofdstukken. Voor de woorden die met het leger uittrekt staat letterlijk allen die uittrekken voor oorlog. Het vele tellen dat dan moet gebeuren is ook meer dan alleen het aantal te weten komen. Het is het organiseren van een groot volk om orde en structuur te geven en zo hun slagkracht te vergroten. Daarom ook alleen volwassen mannen. Het werkwoord tellen, pakat, kan namelijk ook aanstellen betekenen voor een bepaalde taak. En dat kan alleen met mensen die daarvoor geschikt zijn. In Numeri 2 wordt door de Heere God vervolgens de exacte plaats aangegeven waar elke stam moet worden opgesteld. Met de volgorde waarin ze ook moeten opbreken en vertrekken. Zo krijgt elke stam zijn taak en plaats, waarbij alles gebeurt op een zeer gestructureerde wijze met militaire precisie. Daarbij spelen vaandels een belangrijke rol om de verschillende stammen te markeren, zoals we dat bij alle legers terugzien. We zien ook het woordje kamp terugkomen. Maar liefst 38 keer wordt het gebruikt in de eerste 12 hoofdstukken, en 26 keer het opslaan van het kamp, dat in de grondtekst vaak gekoppeld wordt met een legermacht. Nu, al deze elementen zien we ook in onze parasha terugkomen, vooral in nummer 10, als het volk daadwerkelijk gaat opbreken. Ook daar wordt gesproken over de vaandels van de verschillende kampen naar hun legers. En juist hier zien we hoe al die voorbereidingen tot in detail worden opgevolgd en uitgevoerd. Het bevestigt ons dat alle voorgaande hoofdstukken te maken hebben met dat klaarmaken van een leger. In dit hoofdstuk komt nog één nieuw en allerlaatste element erbij, en dat is de opdracht om 2 zilveren trompetten te maken. De plaats hiervan in het boek is perfect. Net voor het daadwerkelijke opbreken van het hele kamp van Israël, voor ze hun allereerste reis gaan maken als legermacht. Want ook deze trompetten hebben, net als bij zoveel legers in de geschiedenis, een belangrijke functie. Ze vragen door heel het kamp heen krachtig aandacht als signaal, zodat iedereen vanaf dat moment nog maar met 1 ding bezig is: opbreken en vertrekken volgens de taak en volgorde die iedereen gekregen heeft. Het markeert een belangrijk moment. Het gaat hier echt om trompetten, gemaakt van zilver, en dus niet om de shofar, dat gemaakt is van een ramshoorn. Het lijkt erop dat de shofar bij hele bijzondere en heilige aangelegenheden wordt gebruikt, terwijl de trompet een meer alledaagse en aardse functie heeft. De shofar is puur natuur, gemaakt door de scheppende handen van God, terwijl de trompet is gemaakt door mensenhanden met gebruik van metaal. Toch hebben ze hier een belangrijke functie, die tegelijk ook heel simpel is. Want hoe moet je zo'n groot kamp op hetzelfde moment in beweging krijgen, in een tijd waarin nog geen mobieltjes en appjes waren? En hier kom ik op een aspect in de Bijbel, dat vaak onderbelicht wordt bij gelovigen. De roeping van Gods volk heeft tegelijk ook een heel nuchter en aards element in zich. Wat opvalt bij al die voorbereidingen, met name ook in nummer 10, is de aandacht die wordt besteed aan de verantwoordelijkheid van het volk, hun aandeel in de strijd. Natuurlijk is ook hier God heilig, almachtig, en ligt de nadruk continu op zijn genade en zijn wonderlijke werken. Maar er wordt ook balans gevraagd. God wil dat zijn volk meewerkt, meedenkt en meebidt. Het is een samenwerking tussen God en zijn volk. De neiging die we in het christendom nog wel eens zien, is te blijven hangen in een geestelijke passiviteit, waarbij met hele vrome argumenten al het werk in de almachtige handen van God wordt gelegd. Ik blijf zitten, want God moet het doen. Het is een onbijbels dualisme, waarbij de creativiteit en inbreng van de mens als vijanden van Gods almacht worden gezien. Maar dit is niet zoals God zijn volk en de hele mensheid ziet. De mens is zijn beelddrager, wat juist tot uiting komt in het hebben van een vrije wil en verantwoordelijkheid. Daarom is helaas ook de zonde in de wereld gekomen. Maar er is dus wel continu balans nodig tussen volledige afhankelijkheid van God en tegelijk het nemen van stappen om Gods plan ook vorm te geven. En dit is niet alleen het Oude Testament. Paulus zegt heel nuchter in 2 Thessalonicenzen 3 vers 10. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Ze werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. En in 2 Thessalonicenzen 4 vers 5. Wees nuchter in alles. Het is bijzonder om die balans tussen mens en God in nummer 10 zo naast elkaar te zien. Als het volk moet opbreken, vraagt Mozes aan zijn zwager Hobab in vers 29 of hij mee wil gaan met hen. Maar als hij weigert, smeekt Mozes hem met een hele duidelijke reden. Verlaat ons toch niet, want omdat jij weet hoe wij ons kamp in de woestijn moeten opslaan, kun je ons tot ogen zijn. Hij was een geweldige kenner van de woestijn en kon enorm van dienst zijn, tot ogen zelfs. En dat terwijl in nummer 9, vers 15 tot en met 23, door continu herhaling van de wolk die op de tabernakel rustte en weer optrok, duidelijk wordt gemaakt dat het God is die de agenda en de reis bepaalt. Hij gaat voor ze uit. In Numeri 9 vers 17 staat: maar als de wolk opgeheven werd van boven de tent, braken de Israëlieten daarna op. En op de plaats waar de wolk bleef rusten, daar sloegen de Israëlieten hun kamp op. En toch vindt Mozes het nodig om iemand met kennis erbij te vragen. Voor hem sluit het ene het andere niet uit. Want hij zegt tegen Hobab in 10 vers 32: en het zal gebeuren als je met ons meegaat, en het goede waarmee de Heere ons zal weldoen gekomen zal zijn, dat wij ook jou weldoen zullen. Het is God die hen zal weldoen, maar als Hobab hen daarin wil helpen, zal ook hij delen in de zegeningen van God. Maar Mozes zal nooit doorslaan in onafhankelijkheid. Dat is zonde. Blijkbaar maakt Hobabs ogen deel uit van Gods voorziening. We noemen dit ook wel gaven en talenten, die uiteindelijk ook door God gegeven worden. In vers 33 staat: en de ark van het verbond van de Heere trok 3 dagreizen voor hen uit, om een rustplaats voor hen te zoeken. Hobab heeft wel de vrije keuze om deel te willen nemen in dat geweldige werk van God. En zo geldt het ook met Israël in de functie van een leger. Want terwijl ze zijn klaargemaakt voor de strijd, is het Yahweh zelf die uiteindelijk voor hen zal strijden. Ze werken mee, maar succes is alleen verzekerd als ze daarbij wel verbonden blijven met hem. Mozes bleef zich dat bewust. Want elke keer als het kamp ging opbreken, riep Mozes: sta op, heren, laat uw vijanden verspreid worden en hen die u haten van uw aangezicht vluchten. En als ze rusten, zei hij: keer terug, heren, tot de tienduizenden van de duizenden van Israël. Wat we hier ook uit opmaken, is dat het leger van Israël niet zomaar een aards leger is. Het is de aardse vertegenwoordiging van het leger van God, die als de grote opperbevelhebber regeert vanaf zijn troon in de tabernakel en zijn volk beveelt, die om hem heen verzameld is en in zijn naam uitgaat. Numeri 9 vers 23 zegt: op het bevel van de Heere sloegen zij hun kamp op en op het bevel van de Heere braken zij op. Ze namen de voorschriften van de Heere in acht, op het bevel van de Heere, door de dienst van Mozes. Hebreeën 11 vers 34 zegt zo mooi over de gelovigen: ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. We zullen nu leren hoe ook wij als leger de juiste geestelijke strijd kunnen strijden om werkelijk te overwinnen over de vijand. Thank you. Israël als leger van God zal in balans zich net zo goed ook geestelijk moeten voorbereiden. Want God is geest en is heilig en zonder verzoening met hem is helemaal geen overwinning mogelijk. En daarom in Numeri 8 en 9 het aansteken van de lampen van de kandelaar, de inwijding van de levieten en het vieren van het Pesach in de woestijn. Ten eerste de kandelaar. Wat heeft die nu met de komende strijd te maken? Er is een logische verbinding met het voorgaande hoofdstuk, de tabernakel. In Numeri 7 gaat het om de geschenken die door de leiders tijdens de voltooiing waren gegeven om het te kunnen vervoeren. Voorbereidingen dus rondom de tabernakel in verband met het komende vertrek. Het is namelijk van cruciaal belang dat de tabernakel op een goede manier vervoerd kon worden en met het volk meetrok. Want sinds de voltooiing in Exodus 40 is dit Gods woning geworden en leeft hij in het midden van zijn volk. En omdat hier God ontmoet wordt, is dit ook de plaats waar de offerdienst plaatsvindt om verzoening en leven met God mogelijk te maken. En voor de reis geldt nu dus ook, zonder tabernakel geen behouden aankomst. Dit zie je terugkomen in de volgorde van opbreken in Numeri 2 en 10. Zelfs tijdens de reis blijft de tabernakel letterlijk in het midden. Volgens Numeri 10 vers 21 zijn dat de heilige onderdelen. Die staan daar in het centrum van de stoet. Maar die vormen ook het hart van de hele tabernakel. Want zij geven inhoud aan die hele offerdienst. Het kan een praktische reden zijn dat tijdens de reis de stammen rondom de tabernakel moesten blijven. Ter bescherming tegen vijanden die het zouden kunnen roven. Maar het gaat dieper. Alles van de tabernakel wijst op God zelf in zijn heerlijkheid, majesteit en vergeving. Zie Numeri 10 vers 33... waar de ark voor hen uitging om een rustplaats voor hen te zoeken. Een diepe verbinding dus tussen de ark en God zelf. Oftewel, ook in de stoet bevindt God in hun midden. Maar waarom wordt in Numeri 8 dan ook de kandelaar vermeld en niet ook de andere onderdelen? Ik denk dat de kandelaar bij uitstek wijst op de leiding van God zelf over zijn volk door de woestijn. Er wordt namelijk maar één element uit Exodus 25 gehaald, dat hier wel twee keer wordt herhaald. Versen 2 en 3. Aaron moet er altijd voor zorgen dat het licht altijd schijnt aan de voorzijde van de kandelaar. Daar ligt dus de nadruk op. Anders zouden de priesters in hun dienst van verzoening in het heilige niet kunnen werken vanwege de duisternis. Zonder kandelaar geen verzoening, en geen leven met God in het kamp. De inwijding van de levieten in Numeri 8 vers 5 tot en met 26 staan in datzelfde licht. Ook hier wordt een eerdere instructie uit Numeri 3 en 4 tot uitvoering gebracht nu de reis aanstaande is. Want juist zij bedienen bij het opbreken en neerzetten de tabernakel. Maar ook hier wordt door de structuur vooral één element sterk naar voren gehaald. De levieten zijn aan God gegeven in plaats van alle eerstgeborenen van het volk. Het wordt herhaald in de versen 16 en 18. En de reden, precies in het midden, staat in vers 17. Want elke eerstgeborene onder de Israëlieten is van mij. Elke eerstgeborene onder de mens en onder het vee. Op de dag dat ik elke eerstgeborene in het land Egypte trof, heb ik hen voor mijzelf geheiligd. De wijding van de levieten hier wijst naar de nacht van de uittocht uit Egypte, toen God alle eerstgeborenen van Egypte trof om zijn eigen volk te bevrijden. Letterlijk staan sindsdien de eerstgeborenen van Israël bij God in het krijt. Want ten diepste zijn ze niet beter en moest het paaslam hen bewaren voor datzelfde oordeel. Maar vanaf dat moment werden zij geroepen door God in de dienst van verzoening. Het zijn de levieten die vanaf Numeri 8 nu die plaats gaan innemen met de tabernakel als dienstplaats. Hiermee wordt een brug geslagen naar het derde onderdeel van de geestelijke voorbereiding, het vieren van Pesach in Numeri 9, vers 1 tot en met 14. Ook hier lijkt het slechts een herhaling te zijn van Exodus 12. Maar het stuk begint met de woorden in de woestijn Sinaï en dat nog eens herhaald wordt in vers 5. Hier ligt dus de nadruk op. De reden wordt direct duidelijk in vers 3. Het volk moet Pesach blijven houden op de vastgestelde tijd, volgens alle bijbehorende verordeningen en bepalingen. Het is van het allergrootste belang dat juist dit feest door die barre woestijn heen gewoon moet blijven doorgaan. Een uitzondering zijn mensen die onrein zijn. Maar ook dan moet het op een vaste tijd, een maand later, gevierd worden. Er staat ook de doodstraf op, volgens vers 13, als het niet gebeurt. Waarom? Omdat juist Pesach de start was van die hele reis op weg naar het beloofde land. Toen werden ze door het offer van het lam gered en uitgeleid. Als de diepe betekenis daarvan vergeten raakt, is het beloofde land definitief uit zicht. In Exodus 23 vers 15 stelt God ook in dat Pesach voortaan bij de tabernakel gevierd moet worden als een offerfeest. Kortom, alle drie genoemde elementen, kandelaar, de levieten en Pesach, zijn van belang tijdens de reis, omdat ze wijzen op God die zijn volk heeft gered van het oordeel door het offer en ze daardoor leidt door de woestijn naar het beloofde land. Maar er is ook een diepere verbinding met de grote Exodus. Want bij de wijding van de levieten wordt gewezen door de vermelding van de eerstgeborenen op die nacht van de uittocht. En dan volgt de herinnering aan Pesach. En vervolgens wordt in Numeri 9 vers 15 tot en met 23, net voor ze vertrekken, de wolk- en vuurkolom vermeld, die ook al zo'n belangrijke rol heeft gespeeld bij de uittocht. Hun tweede vertrek in Numeri vormt een herinnering aan de uittocht uit de slavernij van Egypte en moet het volk ook scherp houden in zijn doel, ter voorkoming dat het weer terug zou vallen in dezelfde slavernij. Het wijst ons er ook op dat God trouw is aan de reis die hij zelf met het volk is begonnen. Zoals hij het volk uitleidde uit de slavernij, zo zal hij het ook doen door de woestijn heen naar het beloofde land. En juist hier zien we de symbolische betekenis van die gouden kandelaar. Want het schijnt naar voren. Het licht wijst de weg in de duisternis. De kandelaar is het enige onderdeel dat alleen van goud is gemaakt en niet ook van aards hout. Juist de kandelaar wijst op het wezen van God zelf. Jahwe schijnt niet alleen over de dienst van verzoening, maar maakt een licht op een pad. In alle elementen van onze parasha zien we weer de aankondiging van de Heer Jezus. In Johannes 8 vers 12 staat: Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En Openbaring 21 vers 23: En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. En de naties die gered worden, zullen in haar licht wandelen. De boodschap van onze parasha is daarmee ook een boodschap voor de wereld, die op bevrijding wacht uit de slavernij van Egypte, welke al is begonnen in iedereen die schuilt achter het bloed van het lam, Jezus de Messias. We celebrate Messiah, Hosanna, Hallelujah. We come into your presence now with praise. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. We celebrate your righteous holy ways. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. We celebrate Messiah, Hosanna, Hallelujah. We revel in your presence now with joy. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. Together we lift up one mighty voice. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. Your goodness surrounds us, Hosanna, Hallelujah. In mercy you found us, Hosanna, hallelujah. We celebrate Messiah, Hosanna, hallelujah. We come into your presence now with praise. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. We celebrate your righteous holy ways. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, hallelujah. We celebrate Messiah, Hosanna, hallelujah. We revel in your presence now with joy. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. Together we lift up one mighty voice. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, hallelujah. We celebrate Messiah. We celebrate Messiah. We celebrate Messiah. We celebrate. Het is schokkend om het enorme contrast te zien tussen nummer 10, waar het volk als een leger van God, onder zijn leiding, de vijand nu tegemoet gaat treden, en nummer 11, bij het allereerste vers, waarin het als het ware bij de eerste stap al in zonde valt tegenover God. Het beklaagt zich daar. Welke geestelijke les heeft God met dit vreselijke vervolg voor onze voorbereiding van de verdere reis in petto? Het antwoord zit ook hier weer in de bijzondere overeenkomst met de eerdere uittocht uit Egypte. Want de zonden die in nummer 11 en 12 worden vermeld, zijn bijna hetzelfde als in Exodus 15 tot en met 17. Het jammeren van het volk, omdat ze in hun ogen niet goed te eten krijgen, nummer 11 vers 4, zien we ook in Exodus 16 vers 3. Daar roepen ze indirect om vlees en brood, precies hetzelfde voedsel wat ook hier terugkomt. En in beide gevallen verlangen ze terug naar Egypte. En in nummer 11 vers 31 voorzag God in vogels die kwamen aanvliegen, zoals in Exodus 16 vers 12. En als God voorziet, reageert het volk met dezelfde gulzigheid in nummer 11 vers 32, zoals in Exodus 16 vers 20, 26 en 27. En de reactie van Mozes is ook al hetzelfde. Mozes heeft het zwaar in nummer 11 vers 14 en 15. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En als u mij zo wilt behandelen, dood me dan toch meteen, als ik genade in uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn onheil niet aanzien. In Exodus 17 vers 4 zien we hetzelfde. Ook de mededeling dat het volk ten diepste tegen de Heere zelf heeft gejammerd, in plaats van tegen Mozes in nummer 11 vers 18, is een herhaling van Exodus 16 vers 8. Uw gemor is niet tegen ons, maar tegen de Heere. Het leiderschap van Mozes, dat vervolgens in nummer 12 betwist wordt door zijn eigen broer en zus, zagen we ook al in Exodus 17 vers 2 bij het volk. De parallellen zijn erg sterk. Want vrij snel daarna in Exodus 18 voorzag God in mensen die het leiderschap samen met God konden dragen om hem te ontlasten zodat hij niet zou bezwijken. In nummer 11 gebeurt hetzelfde als 70 oudsten worden verkozen die een deel van de geest die op Mozes was ook zouden krijgen, om door de kracht van God Mozes te ondersteunen. Het lijkt wel of er bijna niets is veranderd sinds het verbond met God bij de berg Sinaï. Want het enige verschil met Exodus is dat God nu direct erbij reageert met zwaar oordeel, terwijl dat in Exodus nog niet het geval was. Toen verzag God vooral. Ik denk dat dit vooral verklaard kan worden door de enorme verandering in relatie en positie ten opzichte van God. Ze hebben Gods heerlijkheid en heiligheid aanschouwd op de Sinaï. Ze hebben kennis gekregen van Gods wil en wet door het verbond dat hij daar met hen gesloten heeft. Ze hebben nu een bijzondere verantwoordelijkheid gekregen als leger van God om juist nu de vijand te gaan verslaan. Maar wie is die vijand waar nummer 10 vers 35 het over heeft? Ik denk dat door de enorme overeenkomst met de uittocht van Egypte en het feit dat in 11 vers 5 weer wordt teruggedacht aan datzelfde Egypte, het de oude geestelijke machten zijn die in de harten van het volk latent aanwezig zijn en onder druk weer snel kunnen opspelen. Het zijn de demonische machten achter Egypte die sinds de zondeval de hele mensheid vasthoudt. Het zijn ook de vreemdelingen in Numeri 11 vers 4 die het volk weer meesleurt in de begeerte. Dit klinkt allemaal niet erg bemoedigend, maar toch zit er een enorme hoop achter. Ten eerste moeten we beseffen dat we hier aan het begin van een lange woestijnperiode zitten, waarin God vanaf nu in Numeri, soms met harde hand, maar wel met liefde en zorg, het volk gaat vormen en reinigen van al dat kwaad. Uiteindelijk zal een tweede generatie opstaan, die wel in de kracht van God enorme overwinningen zal gaan behalen om het land in te nemen. Maar de waarschuwing is als geestelijke les ook voor ons heel duidelijk. Besef dat onze vijanden niet in vlees en bloed te vinden zijn, maar de machten van de duisternis, die proberen door verleidingen, zoals in Egypte, ons terug te trekken in de slavernij van het verleden, om ook ons als leger van binnenuit te verzwakken. Want de vijand weet één ding. Zolang ze door diep besef van het offer van Jezus, het Pesachlam, verbonden zijn met het hart en wil van God en vervuld zijn met zijn geest, kan de vijand niets meer uitrichten en zal hij zeker en vast verliezen. Een goed weekend en alvast namens mij een gezegende vakantieperiode. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en shalom. Van 4 juli tot en met 28 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 29 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. We wensen u een zonnige zomer toe en shalom. Long suffering, the Lord. כמה עצב וכאב יש בארצנו החיים כאן מלאים אכזבות רק אלוהים מכיר את ליבנו ורק בו אנו נמצא את התשובות جزيري هادي ومطمئني Hashem lasot im elehim Gdil Hashem lasot imanu Hayinu semechim Shuva Hashem et shevitenu Goy el goy cherem, lo yimadu od shall learn war no more, and into plowshares turn. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goedenavond. Het kabinet schroeft de gaswinning...